بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، in het vorige bericht hebben we het gehad over de vier meest geliefde woorden bij Allah subhanahu wa ta'ala, namelijk het zeggen van Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. In dit bericht zal ik het hebben over de verdiensten van het zeggen van La hawla wa la quwwata illa billah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen een metgezel, zal ik jou niet wijzen op een van de schatten van het paradijs? Waarna hij zei, La hawla wa la quwwata illa billah. En in een andere overlevering vroeg de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan de metgezel, zal ik jou niet wijzen naar een van de deuren van het paradijs? Waarna hij zei, La hawla wa la quwwata illa billah. Het veelvuldige zeggen van deze geweldige lofprijzing leidt dus naar het paradijs. De betekenis van La hawla wa la quwwata illa billah is: er is geen macht, noch kracht, behalve die van Allah. Hiermee geef je aan dat je zelf niet in staat bent om het goede voor jezelf te verwerven, of in staat bent om het slechte van jezelf af te wenden, behalve met de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar waar La ilaha illallah inhoudt dat je enkel en alleen Allah aanbidt, houdt La hawla wa la quwwata illa billah in dat je enkel en alleen op Allah vertrouwt en enkel en alleen Hem om hulp vraagt. En deze twee worden samengevat in Surat al-Fatiha, in het vers Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. U alleen aanbidden wij en u alleen vragen wij om hulp. Zeg deze lofprijzing dus veelvuldig. En je zult merken, insha'Allah, dat al het goede wat jij wilt bereiken in dit leven of in het hiernamaals, dat Allah het voor jou zal vergemakkelijken. En dat al dat slechte waar jij bescherming tegen zoekt, of het nou in dit leven is of in het hiernamaals, dat Allah jou daartegen zal beschermen.